κλέψες από τα Γιάννενα. Μέσα από το κάστρο βγήκε και πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Νύχτα και μέρα περπατεί, δρόμους και μονοπάτια. Μονάχος κατά μονάχος, γυμνός και πεινασμένος. Στην Ταντάρνα έφτασε, στην εκκλησιά εμπήκε και τα ξεχρύσω μαντιλό να φέρει να κρεμάσει. Αφτάζει πέρα στα γραφά που είχε δικούς και φίλους και είχε φίλο καρδιακό τον καπέτα Σαπίρι. Και τον έβρικε και γλυκοφιληθήκαν και τι τα θέλει τα φιλιά και τα γλυκά τα λόγια. Την άλλη μέρα πέσανε τρία πικρά ντουφέκια εκεί που τρώγαν και πίναν με το Σωτήρι Στράτο. Ψηλή φωνίτσα έβαλε με ματωμένη γλώσσα. Βλάμη, γιατί με σκότωσες, με πήρες το λαιμό σου. Λόγκυβα είστε και κλαδιά, βουνά χαμηλωθείτε. Να πάει στη μάνα μη φωνή, στη δουλειά μου γυναίκα, και εσύ αγέρα πάει.